अलग हम दोनों है जुदा जुदा एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा हम दोनों है अलग अलग हम दोनों है जुदा जुदा एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली काला आईला उपमा आएगा पौरी आले आले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी खिलाड़ी